da bayi ko baati ci ba li nga xamne sawna ci ay rafa ma ci doon diko ko def ñu ci jaar ak ñu mu dem yere jëf andi ci nga xamne moom ci la serigne mo xara ja jaar do dajje serigne touba moom leen da bëgg leral ndax serigne mo xara ja toll na serigne touba feeyu ko ci gën bañ jëlee moom joxral ba xam ne fu mu ko gisee ci xàmme ko mu ne ko melef nee na bi ñu yeewoo daa mel ne aw fi tam dafa dem mu toog ab diit ma xawaleen ci moom mu toog ba at ñetti at loola dellu fulleeku ci moom ndax booba am na lu fi nekkoon mooy ay xeex diggante seet mati ak beral ba nga xam ne ne yooyu jógee na fi seet dem na fam dem biraan dem na fam dem Serigne Touba dellu ko feeñu mënatu la toog mu jóg soot ay dàllam jël bëkkanam yépp ak dundam teg ko ci mu jëf Serigne Touba wala mu dem ba bëkkanam jeex mu toog xam ne yàlla ko dogalut nee na bi mu demee ba àgg Bawol àgg na ci benn dëkk boo xam ne ak sunku la pénto waaye turu dëkk ba kii ma ko doon wax xamoon na ko waaye gannaaw gi ak mag daf ko dab dem fàtt waaye daal li ñu war mooy dëkk ba ci Bawol la te ak sunku la pénto nee na ba mu ñëwee nuyoo jenn góor la fa fekk mu fay ko mu ne ko ah ngër fi yow de yaa ngi ci fitna mu ne ko waaw maa ngi ci fitna de mu ne ko ndax fitna bi man nga ma ko wax mu ne ko waaw mu ne ko fitna bi lan la mu ne ko sëriñ bi wax moo du Bamba daal moom laay wut mu ne ko ndax boo ko gisee danga ko xam mu ne ko waaw waaw mu ne ko ndax mos nga ko gis mu ne ko mosuma ko gis ci ay bët waaye gis naa ko ci xol mu ne ko baax na toogal noppalu nee na bañ toogee tuuti ne ko sëriñ bi de noppalu naa dama bëgg a wéy mu ne ko bon demal ci kër ga leen ko nuyoo mu dem ci kër ga nuyoo sëriñ Touba fay ko mu ñëw ba ci ñëw borom kër gi ci digg kër gi nuyuwaat Serigne Touba fayaat ko ca gannaaw mu làq nuyu ba taxaw nuyoo Serigne Touba fay ko ne ko yegsul nee na booba dafa mel ni dañ koy fël mu daanu mu ne tula jëf waaye mu raam ba àgg ci Serigne Touba nee ba nuyoo mu ne ko yaa ngi mu ne ko mbarke maa ngi mu ne ko am ngeen tëdde ne la mu toog ak biit mu ne ko yegsul mu yegsul mu ne ko li ngoon say tànk mu ne ko mbàkke jib na nga jébbal la sama bopp saa yi rek bàtti mu ne ko xakka saa nangul nañ la ko ne la mu tàllal ay yoxom jébbali ci Serigne Touba ne la mu toog fa ay fan Serigne Touba yónnee lu si Ahmad Tadiama ñëw mu ñëw mu ne ko ndonga lii sama taalibe la yóbbul ma ko nga tarbiyal ma ko ndonga li àndal ak sëriñ bii di Ahmad Fadiama ñëw lum la sant nga def ko lum la tere nga ba ko sëriñ Momar Koradja ànd ak di Ahmad Fadiama ñëw jëfee ko diram ñetti xat gërëm ko téye ci loxoom bi ci sëriñ bi ne ko mbàkki ci de yaa ma ko joxoon la nga naa ko mu ne ko xakka saa mbuus laa la joxoon ne la wulli ma ko ba mu mag njëriñ li ñu cee def maa ko ciy def mu ne ko rajo mu ne ko mbàkk mu ne ko ngëb naa la te dootuma la bàyyeek lu lay lor ngëb naa la ngëb ko aju ci yow ngëb sa njobo te dootuma bàyyeel dootuma leen bàyyeel ak lu leen di lor nee na mu dem ba mu demee Baati la jógee woon seetu ko ba mu jógee foofa dem Louga nee na bi mu demee Louga ay bokkam nag sol ko lool solal ko lool ci baal Serigne Touba mu ne leen duma ko ba tëj nañ ci ci kaso fii ci toolam commandant bu ñuy wax Boulakar moo ko tëj ak mbokkam ni ñu daan wax Mandiouf waaye bañ ko tëjee it ci baal Serigne Touba mu lanc ne du ba Boulakar folli nañ ko tëj ko kaso taraw forcé ci France ci la des Mandiouf it follee ko Serigne Momar Koradja Serigne Touba jox ko ndigal mu ñëw sànq fii di daaru mu ngi ko sànq 1913 biñ ci ñëw fukki taalibe laxasaay la fi àndat, ñaari taalibe ñoo ci amoon soxna muy Serigne Ibrahima Mangal ak Serigne Demba Kane Cissé da bàyyi moo tende muy toog. Booba moom ñaari soxna la am, benn ba mooy sama yaay ji ko di ndeyu Serigne bii toog ak i magam ak i rakam, benn bi mooy sama bàjjen jëbu Jaara. Ñaari soxna yooyu la ñëwee ci dëkk bi. Biñ sañ ci dëkk bi ay fitna am fi, ñu ne dëkk bi nanguwul gubra, nanguwul fas bu njoole, mu am benn jàkkeer bu gàtt, ñaari ngoppal def. Loolu mooy firi ci wolof ku yel badum, waaye fas bu amoon laf la moom la daan war di ko wëree tool yi li bi àll bi mokkee ba ay naari góor ak ci gubra man soo nekk. 1913 bi mu sañ ci daaru Serigne Touba moo ko jox ndigal mu sañ ci daaru, moo tax daan la wax na suma dëkk bii fudul Touba gënoo ko, fudul Touba gënoo daaru. Lépp loo xam ne nit xut na ko daaru xamoo ko feneen foo dem doo ko fa am, kon nag lii lu fi yàgg la. Ñu sax ci loolu muy dem Touba di ñëw di tiyaari sax Amadou Fadia Magnal, dem sëñ Amadou Fadia Magnal ñu ñëw ko ndaw mu ñëw, mu ne ko moor xarajo, mu ne ko mbàkki, mu ne ko soo ma gisatul demal ci mbir mu mag ma moomu la moo ma la joxoon. Lii moo waral Serigne Mamadou Kodadia tarbiyé fi Amadou Fadia Magnal delluwaat ci Serigne Touba daf doon luñ ko dénk biñ ëllëgee boppam mu delloo ko gëkk ko dénkoon. Loolu moo waral su des def ak Serigne Mamadou Kodadia ci kër Serigne Touba gi di siyaare Serigne Bassirou, ñu di siyaare Serigne Fallou, di siyaare Serigne Abdoulaye Hat bi fii ñu toll tey. Kon nag lu mel noonu bu amee fii ci dëkk bi nga xam ne lii ñu oote tey ci maraaj tuuti ñu fi meññ mooy Serigne Issa mu ngi fii, dama gi Serigne bi, Serigne bii mu ngi fi, ñu dem Touba di ñëw, ay rakka ma ngi fi di ki nga xam ne seqi na tànkam tey teg ko ci fa Serigne Touba tegoon ay tànkam li Serigne Touba soxlawoon moom la soxla. Di oote nag di taaxali dëgg ak leneen lu ñu réewu nag moom ñeneen ñu ko dégg nag ne Serigne Moussa ca daaru de day wote yoonu boppam déedéet njenn wotool yoonu boppam ba ëllu laa yi daan oote rijaaru laa yi da ko oote Cheikh Amadou Tidiane daan ko oote Cheikh Abdoulkhadir Djilane daan ko oote Aboul Hassane Sassou daan ko oote Serigne Touba oote ko loolu la Serigne Moussa di dëggal fii ci daaru tey. Wamana ahsanu qawlan liman daa illallahi wa hamila saliha lim oote lu dëggu la lu rafet la lu musal nit la e fii laa ci mën a yem buñ demee ba ca tant ba am na taalibe ba xam ne nàmp na ci moom kenn la ku tuuti ci ay taalibeem la ki ci gën a tuuti gën cee néew xam-xam ci lim leen xamal moom lañ leen di baye mu leeral lim oote ak fi mu ko oote ak fi mu jëmee jàmmi. Wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Yéen bokk yi fi teew ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turu sang bii ak santam di fas yéene leeral ci lii nga xam ne moom lay woote ay kàddu yoo xam ne yi yu gàtt lay doon te ñu teg ko ci ndigalam ndax mbooloon buñ dajee te yëngatu bi jotee fu ne dafay aaju ñu leeral lii nga xam ne moom lay wote fii ci daaru. Wote bi nag moom sang bii saahiram ak baatinam lépp daf ko teg ci wote Serigne Touba. Lépp loo xam ne wax na ko waxu Serigne Touba la, di wax alquran, di wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Wote mu ngi tënku ci baatu la ilaha illallah. Baat boobu nag di baatu la ilaha illallah mooy baat bii nga xam ne Serigne Touba ci boppam daf caa wax. Wax yi nga xam ne moom la Serigne Touba wax mën nañ ko leeral ba ñu dégg ko. Serigne Touba moo wax ne amma dawa mu tigri fa huwa akbaru min kulli ma kaana murid yëkkati. Te koo baatu la ilaha illallah moo gën a màgg lépp loo xam ne ab murid dana ko bërin. Serigne Touba moo wax ne qad futtu thalika bi la israari wala ubali bi sawil inkaari. Man Serigne Touba wax naa lii te yelluwuma ko it paaluwuma ko mu yëg. wa qultu man taraka sigra llahi li sigri xayrihi fa qumdullahi. Maa wax man Serigne Touba ne képp ko xam ne bàyyi nga baat la ilaha illallah, jëm ci tudd leneen ludul moom, dos nga boo xam ne ji ay caaxan nga ne. Maa wax man Serigne Touba ne wa annaha bidayatul wilaya wa tarkuha nihayatul qawaya, moom baatu la ilaha illallah mooy fondement wilaya, bàyyi ko mooy dayo beew. Moo wax moom Serigne Touba ne wa kullu man sakaraha muhtaqida mat muna daqal jannati qadda, képp xam ne ki yaa ngi tudd baat la ilaha illallah te nga xam la mu làmboo te nga nangu ko, àjjana mooy sukkër. Asbaka na doy la siha ci baat boobu den di baat la ilaha illallah annaha tutha kama nu jannati rabbina dafa fitan, mooy baat bii nga xam ne muy ndug àjjana. Kon sangi bi baat boobu rek la wooti nag. Serigne Touba ci boppam wax na ci baat boobu nag pour leeral li nga xam ne mooy secret baat la ilaha illallah ci junj. Mu dellu waxaat moom Serigne Touba ci téere boobu leen ca kanam téere ba wax ne wa in takun mubtadiyan fa nafyu awla maa tahsim ya fayu dikka bi la ilaha illallah wal muntaha muxtasimu bi allah. Nee na bu fekkee da ngaa soobu ci yoon wax, mooy lan mooy yoonu góor yàlla, mooy lan mooy yoonu àgg ci yàlla? Serigne Touba nee na daal dàq di saxal. Nga ne ko lan mooy dàq di saxal? Mu ne mooy la ilaha illallah, waxtu wane la ilaha illallah yaa ngi dàq di saxal. Nee na saa soo demee nag ba àgg ci yàlla, kon yemal booba ca baatu allah rek doy na. Serigne Touba wax ci biir téere ba ba ne wa kasfuna asraruhu laysa yuliq sunna li kawni sirri baharin xamis, bu ñu nag fekkre baat la ilaha illallah ci téere bii xeyul ngir fekkre la boo xam ne bii dafa nekk ci géej te nekk ci xut-xutu géej ba. Kon ko man yurit kakkoo lita tarda mën a yu tallik dunia talaqan bayna, ku bëgg ñu ñu la fekkre baat la ilaha illallah da nga fas adna fase mu bir. Fas adna fase mu bir nag mooy nga bàyyi ñëpp seet sang boo xam ne bii bu àgg ci yàlla te mën a àgg la jaam ci yàlla nga jox ko sa bopp, mooy sang bii tey. Sang bu àgg ci yàlla te mën a àgg la ci yaa jaam ci yàlla mooy sang bii tey. Mbooloo ñu àndal moom ñëpp tey yàlla rek lañ ko toppee. Kenn ku nekk ba nga ko déggee da nga waa ko si ñëw jox ko sa bopp ne ko aslamtu nafsi lillahi rabbil alamin, jox naa la sama bopp tey ngir yàlla, yemalewut kenn nag ci boppam moom. Mboolem ku sukk ci doonam ne ko jox naa la sama bopp ngir yàlla mii nga xam ne mooy borom jaam yi, te loolu nga dëggal ko ci toqal te jëfee ko wamat na la ba wan la sa borom. Te borom téere bi daf ko wax, nee nañu soo bëggee àgg ci yàlla yasabu seyxan aarifal masaalik, da ngay ànd ak sang boo xam ne bii bu xam soobuwaaye la dëkk bi nga bëgg a jam. Boo ca bëggee àgg da ngay laaj ko xam ne moo xam yoon la te man ca man ko xam le. Kon sang bi tey kenn la ci ñi nga xam ne xam nañ yoonu yàlla te man ko xam le. Yàlla barab bu nekk mu nga fa, waaye dafa am yoon boo xam ne bi nag ca nga mën a jaar yow jaan bi ba àgg ci sa borom, mooy lan mooy wasila boo xam ne ba àgg ci yàlla la. Nekk Serigne Touba waxee wa man tawasulu bi wasilil wasal wa man tawasulu bi asilil fasal, da ngay jàpp ci ku àgg ci yàlla mën a àgg ci yàlla. Kon sang bii tey toog kenn la ci góor ñu ñu leen ku àgg ci yàlla te man ci àgg la jaam. Yasabu seyxan aarifal masaalik yaqii fi tariqil maalik, kon soobu moo am mooy suloog. Suloog mooy li nga xam ne taalibi moo koy def ci sangam. Gannaaw suloog wusul, gannaaw wusul maarifa, gannaaw maarifa tawhid, gannaaw tawhid fannaaw, gannaaw fannaaw baqaw, gannaaw baqaw rusoo. Yooyu leen tey ku ànd ak sang bii te bay ko sa bopp def na ko ci yow ba mat sut. Serigne Touba ne nag secret bii nga xam ne mooy secret baat la ilaha illallah boo ko bëggee am sunaalu bi taslim wal mu jaar, kon moo waral jébbulu. Sunaalu ñu ngi koy amee bi taslim ci jébbulu wal mu jaar ak jaar sa bakkan, waaye laa di munaa kërët wala baax duñ ko am ci weerante ak suri. Kon jébbulu mooy yoonu àgg ci yàlla. Foog naa xam ne ñaari yoon yoo xam ne man ak moom dong la. Benn bëgg mbab lem laa ko yëpp dinee ko ko ci roonam, benn ba bëgg a fas laa ko yëpp jox ko ko ak lam xàndal nag ci xaalis. Li nga wax ne du laal xaalis, ñaari yoon yoo la ma toog ak moom ndey yow ba daaw laal xaalis, waaye càmmoñ la daanu laal xaalis. Maa ko jox xaalis mu ne ma tëgal ci suuf ma teg ci suuf. Man la ñaanal dama jóg ne maa ngay dem am ku ne jëlal ndikk ne ko ndakte am naa fii naa nga ma fan maa nga doyee ko bàngi fonk-fonk laa bëgg a ñëw di fonk xaw ma la ma liggéey wëlu yëpp raw ma naa leen jëm ci yow ndakte yàgg naa fi naa te mënu ma laaj bi mu dem nekka ci bunt ba ne sëkk ko xaalis la ca loxo la ne ko jëy ko sa malaan mu dëkk mu sott ko ca mu dellu si sëkk sott ko ca dem sëkk sott ko ba mu dee ko mu ne ko mbe am ku ma ne dégg naa sëriñ bi daawul xaal daawul laal xaalis ma ne ko ndey yor ba daawul laal xaalis waaye ci am lu dalal na laal xaalis naa ko gis ko ndey. comme su ma ko doonee xëy na foofu laa ko doonee ci dara jaay mu ko rëy yi ndax mu ngi fa daan xewal ba bëgg na lu tuuti laa xam mu ngi ma fa yóbbu mu ngi faa dem dara jaay mu ko rëy yaa wax dara laa fa daan dem. kon maa ko doon naa ko ci yëgal fànn waaye mbir mi nag foofu ma dikkalee bokk na ci magal gii li tax rajo fa mën di jël lu bëri. waaye gis la ma dikkal boo xam ne damaa xooti ci guddi am na ñoo xam ne ñu ngi fi dama dikkalee damaa xooti ci guddi booba kànga mi nga xam ne fekkoo na nag naka jekk moom ba may gën a guddi ci ay gën a dañ ma daan sëriñ naan sëriñ bi di ñu wax sëriñ sëriñ lànt dañ ko daa def di ñu wax bur lànt fi mu ne nag lu bëri ci jamono la sëriñ sëriñ lànt dajee mboola moo xam ne amee loola leen dara loolu mooy sëriñ sëriñ lànt dañ ma ko daa def. bi mbir mii dikkee ma xool ñoo ñale nga xam ne ay kànga mi ñu xam ne ñu ma nangul la ñu ma gëm ñu mais am na mbir mu dikk waaye am ku caand ko xam ne loolu xu ma sakkareem may leen dem ñoom bi suba ci suba dama dégg na tamit ci pénc ma boo ci yarawu naqa di la fekk ci weeru koor xama ñetti fan yi xama ñeenti fan yi wax def ci pénc ma ne sëriñ bi yaraw yi dafa tàngoon ba mu xotoon gi foote woon gi dintaan xam ne loola le moo taxal gannaa bu ma defoote benn benn nag da xam ne bay fekk mii ci la ko naane Moussa mii ci la ko naane Gambian mii magam a ko ci naane Gambian mii ko ko doon jàngal de magam moo ko jëkk a naan fi ne ku ñu wax di jaay ak kii moo tell mii ñu rawa ak ñene nag ñene ñoo koy mos nag ku mos nang da ko mos ku mos nang da ko mos ku mos nang ba tey mbooloo mi toll ba fii mu ne kerefe bi ne naa ko li ma yoor yow mii dañu ma la ci wogu ma la ci yemu ma la ci xeebu ma la ci ku ma jox sa bopp ma def ci yow loo max la gis ak ku ma la ku ma jox sa bopp daa la wan loo max la gis daa la xamal loo max la xam te kenn du mën naa la ko jàng xamale naa ci ñoom ñëpp du ak sa doyaa fii du xabdu xabdulaa loolu yóbbante naa ko nga fii ñoraan ñu tofa jug boo dama yetti xabdi ngay leen li ma xoote kon jaaxal yónni ndaw xooma daa nga dikk daa ko jële ci alquran daa ma jële ko ci xabdi daa ma jële ko ci waxi góori yàlla yi il faati li ñàqu la yaa ma tijji li ma buxoon mooy sakkari boobu da baatu laa ilaha illallahu mooy jàll mooy gaalu jent yàlla waxe nga mooy xetu Moussa wa ku jàll moo la jàll gaal mat lifi matériel ba ma sa jubbi yonentu tubbee matériel am ba gaal baatu laa ilaha illallahu dafa fekk na kenn ku nekk nag da koy tuddee nii koy rëcc jàll ci la jàmm yàlla na loolu Moussa doon wax boo demee ci siqaar mu naan wala su laa ilaha illallahu muhammadu arsalahol mawlaahu sallaha alayhi laahu sama salima wa alihi wa sahbihi wa sallama af na ga maa na taqaxo wa yax fa kullu man ankara wa fa yax soo wa man addama sitruho mataalira farrabihu wala yullaahu kalam sëriñ tuba moo ne wala su laa ilaha illallahu baatu laa ilaha illallahu muhammadu arsalah nga tekk ko af loolu moo gën maal ñëpp loo xam ne na taxaw ba niñ ko tudd ci làmmi wa yaskuru maa ñu da ko xalam ci kol fa ku ñu man ankaraho képp ku génna lii ma wax nañ man bamba fa yax suru dagal nañu ren la wa man addama ku saxal na baatu laa ilaha illallahu da ko wax xam ko nangu ko mutaalira te nga teewal sa xol ci waxtu wañ koy tudd fa raabio yow daal yaa di ka tan wala yu ndaxite doo dajo ka doon wax nax bu kenc doo dajo wax nax kon sekk baatu laa ilaha illallahu sekk reb laa xoote nag baatu laa ilaha illallah nga fekk reba laa xoote bàmbaa wax yonent yàlla mu mat wax yàlla wax cekki jaan wax ma wax mu ngo kenn mu ngoo ñu nag Moussa mu bàyyi noonu wala mu dolli dolli kon ba tey bokk na ci leeralam nim ko waxee ne moom loolu dong mooy leeralam mooy Serigne Touba ci boppam kenn ku nekk leer na ne bintu ñëw fi la fekk jàkka ñi nit ñi di julli waxtu juróom, fi la fekk nit ñi di woor, fi la fekk nit ñi di dem Makka, fekk na fi ñuy jàng alquran. Waaye terul ba mu ñëwee dafa woote, la mu wootewoon moom Serigne Touba moomu leen mooy secret baat la ilaha illa la sang bi woote. Kon Serigne Touba wootewu doon kaay leen julli, wootewu doon kaay leen woor, wootewu kaay leen dem Makka, kaay leen ma xamal leen yàlla wootewoon. Kaay leen ma xamal leen yàlla mooy li Serigne Touba wootewoon. Xam-xam boobu leen nag tey mooy xam-xam di balli sang bi tey mu di ko woote. Kaay leen ma yóbbu leen ci yàlla. Kaay leen ma yóbbu leen ci yàlla. Xuma jox sa bopp bayal ma sa bopp daal yóbbu ci yàlla bëgg yëpp ci la bamma. Xuma jox sa bopp bayal ma sa bopp daal yóbbu ci yàlla bëgg yëpp. Yàlla kenn hëpp ko mu hëpp nekk sa kon kon kon kon dara mënu ko gis. Waaye ku ne jaawu ji ma gisuma ko ci suñ bët la, waaye moo ci jaawu ji jaawu ji ma gisut. Yàlla nga fëñ boo lawal wa laaxir wa xayr. Kon xam yàlla ku ko dinaat duñu leen murit te ñoo wax nañ jànn lépp xëpp murit jànn dañ leen a boppam na réet man leen xaarima rafoo rek laa defe kenn dara mënu ko fi. Waaye ku ne jaawu ji ma gisuma ko ci suñ bët la, waaye moo ci jaawu ji jaawu ji ma gisut. Yàlla nga fëñ boo lawal wa laaxir wa xayr. Kon xam yàlla ku ko dinaat duñu leen murit te ñoo wax nañ jànn lépp xëpp murit jànn dañ leen a boppam na réet man leen xaarima rafoo rek laa defe dañu xam ne loolu dañu laa defee ndax moom moo xawee ñun laa ko fool jëlaa li wax xeebul yi de bët ñu jëlaa yi dax loolu baax yee bon yéen a islaam ci nit reyante ak ñoom yéen a islaam la tam xawte waa ay dax nga ci koor ne fii la ñuy def xam nañu tamit ñuy xam nañu ko wax ñu dëgg xeefar gën a xaw ñu yàq ndaa rek a defee xeefar gën a xaw ñu yàq ndaa rek a defee te loo am téeméeri xar rek mën naa xeefar. ñun ñu ngi nekkoon di tax banque feesal na rek islaam man nañ waaye kenn xam ko lañu islaam bi nañu taxi xëyra islaam jëli xale nekk bi ñu neex bi laa koy jëli ak jëli bisal ci yàlla nañu ci nañu lëmal islaam ca aadama ba ci moom. Ci jàkka ñi nit ñi di julli waxtu juróom, fi la fekk nit ñi di woor, fi la fekk nit ñi di dem Makka, fekk na fi ñuy jàng alquran. Waaye terul ba mu ñëwee dafa woote, la mu wootewoon moom Serigne Touba moomu leen mooy secret baat la ilaha illa la sang bi woote. Kon Serigne Touba wootewu doon kaay leen julli, wootewu doon kaay leen woor, wootewu kaay leen dem Makka, kaay leen ma xamal leen yàlla wootewoon. Kaay leen ma xamal leen yàlla mooy li Serigne Touba wootewoon. Xam-xam boobu leen nag tey mooy xam-xam di balli sang bii tey mu di ko woote. Kaay leen ma yóbbu leen ci yàlla. Kaay leen ma yóbbu leen ci yàlla. Xam bii la xam kaay leen ma yóbbu leen ci yàlla. Xam jox sa bopp bayal ma sa bopp daal yóbbu ci yàlla ba mu yëg. Ci la bamma xuma jox sa bopp bayal ma sa bopp daal yóbbu ci yàlla bëgg yëpp yàlla kenn hëpp ko mu hëpp lépp sa kon kon kon kon dara mënu ko gis. Waaye ku ne jaawu ji ma gisuma ko ci suñ bët la, waaye moo ci jaawu ji jaawu ji ma gisut. Yàlla nga fëñ boo lawal wa laaxir wa xayr.